kutazama, naiona dunia wangu peke yangu tu. Jua linapozama, giza likiingia, natamani nikuone tu. Oh baby, ukisaka tarumba, sijalewa na yumba, katapila limepomoa nyumba. Natamani nife nizikwe nawe, shida na raha nawe, niwe nawe. Mwenzako nimepata na homa, umepasua ngoma. We baba ni noma, akili imesita imegoma, mwisho wa reli kigoma. Usinipe vyote mimi, utaniua kwa hiyo roho yangu. Oh baby, usinipe vyote mimi, utaniua kwa hiyo roho yangu. Oh baby, nishaharibu koki ya mapenzi, acha nilowe. Pacha wangu ni wewe, tuna machi sare sare. Nitazuru na kurini na penzi kwa ndumba na chale. Tetele nipe mchele, mzoga wake mwewe. Oh, basi nikabidhi, oh, moyo sitopunja wala kupima. Ayayayaya, nishika ganzi na kichomi kuchoma, mwili mzima watetema. Baby, omete Kenya ngoma, we mama, ngoma, mama. Akili mesita imegoma, mwishu wa reli kigoma, kigoma, kigoma. Oh, oh, oh baby, usinipe vyote mimi, utaniua kwa hiyo roho yangu. Oh baby, usinipe vyote mimi, utaniua kwa hiyo roho yangu. Oh bebe, siyo yogo andeti, nandiyo nandiye na asiyo asiyo asiyo. I love you baby, I love you baby.